Podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek 24 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od lipca 500+ dla wszystkich dzieci. Rusza właśnie akcja informacyjna, podpowiadająca, jak zapewnić sobie wypłatę tych środków. W Bydgoszczy żegnany jest Zbigniew Nowek, były szef Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Wywiadu. Zmarł w wieku 59 lat. Ruszyła podwodna operacja we wraku Wilhelma Gustloffa. Z zatopionego statku wyciągane będą szczątki nurka. 500+, już od lipca dla wszystkich dzieci. Jak zdobyć te pieniądze, jakich dokumentów potrzeba i gdzie złożyć wnioski? Między innymi na te pytania pomoże odpowiedzieć kampania informacyjna, która właśnie wystartowała. Zapowiadał ją premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj ruszamy z akcją komunikacyjną dotyczącą rozszerzenia tego programu na wszystkie polskie rodziny, które mają dzieci, również te pierwsze. Jesteśmy państwem cyfrowym, nowoczesnym. Zachęcam do tego, żeby jak najwięcej osób złożyło te wnioski w sposób elektroniczny. Wtedy bardzo szybko, od początku lipca, już można będzie skorzystać z tych środków na zaczynające się wakacje. A dzisiaj busy promujące program Rodzina 500+ na Mazowszu odwiedzą m.in. Radom, Ciechanów, Białobrzegi, Ząbki, Halinów. Pojawią się też w innych regionach Polski. A teraz pytanie, dlaczego Polska blokowała pakiet klimatyczny? O to w Trójce pytany był szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Wyjaśniał, że polska polityka energetyczna zależy od jej możliwości surowcowych. Przez to, że polska energetyka jest oparta na węglu, te koszty tutaj byłyby większe niż w niektórych państwach Unii Zachodniej. Chcemy, żeby inni to zrozumieli, wykazali solidarność, partycypowali w kosztach zmiany przemysłu naszego generalnie, czy też zasilania energetycznego w Polsce. A przypomnijmy, pod koniec ubiegłego tygodnia polski rząd zablokował zapisy dotyczące neutralności klimatycznej w 2050 roku. Do sprzeciwu przyłączyły się rządy Czech, Węgier oraz Estonii. W Bydgoszczy rozpoczyna się pogrzeb Zbigniewa Nowka, byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Wywiadu. Zmarł przed tygodniem w wieku 59 lat. Po mszy w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników trumna z ciałem generała spocznie na cmentarzu w miejscowości Ciele w gminie Białe Błota. W Bydgoszczy jest Agnieszka Drążkiewicz. I w tej ostatniej drodze generałowi Zbigniewowi Nowkowi towarzyszą najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi i jego wieloletni współpracownicy z czasów, gdy czynnie działał w służbach specjalnych. Są również przedstawiciele władz Bydgoszczy, a przy trumnie z ciałem zmarłego wartę honorową wystawiło Wojsko Polskie. Mszę w intencji generała Nowka odprawia ksiądz pułkownik Józef Kubalewski, proboszcz parafii Świętych Polskich Braci Męczenników. To do tego kościoła generał przez wiele lat chodził co niedzielę z całą rodziną. Angażował się też w budowę świątyni i sfinansował jeden z witraży. Najkrócej można powiedzieć tak. Skromny, uczciwy, szlachetny, pobożny, bardzo oddany rodzinie, a w nie mniejszym stopniu Kościołowi Ojczyźnie. Tak wspominał generała Zbigniewa Nowka tuż przed mszą pogrzebową w rozmowie ze mną ksiądz Józef Kubalewski. I tak jak mówiłeś, po nabożeństwie kondukt żałobny przejedzie na cmentarz pod Bydgoszczą, bo generał Zbigniew Nowek zostanie pochowany w miejscowości Ciele. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Rozpoczęła się akcja wydobywania szczątków nurka, które na początku czerwca znaleziono we wraku Wilhelma Gustloffa na Bałtyku. Nurkowie marynarki wojennej będą schodzić pod wodę z pokładu ORP Lech, który wypłynął w stronę zatopionego statku. Tę podwodną operację będzie śledził Paweł Droszcz. Na pokładzie Polskiego Okrętu Ratowniczego jest około 30 osób, to głównie żołnierze, w tym nurkowie głębinowi oraz policyjny technik z komendy w Lęborku. Wojsko nie informuje o szczegółach planowanych działań. Według moich ustaleń akcję zaplanowano na 3 dni, wszystko bowiem będzie zależało od warunków pogodowych na Bałtyku, a pod wodę zejdzie przynajmniej 4 nurków, 2 podejmie próbę wydobycia szczątków, kolejnych 2 zajmie się dokumentacją fotograficzną i wideo razem z asekuracją kolegów. Po wydobyciu szczątki mają zostać przetransportowane na brzeg, a tam ich oględziny przeprowadzą już prokuratorzy. Dodam, że śledczy w pierwszej kolejności chcą sprawdzić, czy szczątki nurka to zaginiony w 2012 roku mieszkaniec Poznania. Naukowcy ze Śląska wynaleźli przełomową dla środowiska technologię. Udało im się stworzyć system recyklingu tetrapaków, czyli na przykład popularnych kartonów na mleko czy soki. Są one zrobione z wielu tworzyw, z papieru, polietylenu i aluminium. Do tej pory było bardzo trudno je oddzielić, ale naukowcy do Urzędu Patentowego zgłosili technologię, która na to pozwala.

200% energii, bo to Earth, Wind and Fire i na dodatek The Emotions, Boogie Wonderland. 12 minut po godzinie 11, piosenka dnia, no nic na to nie poradzę, nosi tytuł bzdury, zespół Tęskno. Otwieram usta, usta otwieram, otwieram usta. Zabrakło sensu, morał nie ma w nich. Wytrącona z równowarki, z głośnym hukiem lecę w dół. Podnoszę głowę, głowę podnoszę, podnoszę głowę i ja te skóry. Strun głosowych mi nie szkoda, by niechcący spowodować. Piosenka dnia i pojawiła się w zestawie do głosowania na listę. To polecam przy okazji polskieradio.pl/trójka. Do południa. Świat staje się coraz bardziej podzielony. Aż 49% badanych uważa, że niechęć do innych ludzi jest jeszcze większa niż 5 lat temu. Dlatego też powstał projekt The World Peace, który w nietypowy sposób pokazał, jak można zjednoczyć różnych ludzi. Opowie o tym Gabriela Darmetko. W ramach projektu The World Peace 61 osób z całego świata udostępniło swoje ciało jako płótno i zostało połączone wspólnym tatuażem. W ten sposób pokazały, że nie liczy się kolor skóry, religia, pochodzenie czy status majątkowy, a wszyscy jesteśmy równi, bo jesteśmy ludźmi. Jedną z osób, które zdecydowały się na wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu, jest pani Marta Czerep, która na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. Ciężko mi jest chyba powiedzieć, że był jakiś jeden konkretny powód. Powiedzmy, że to jest jeden z tych dni, kiedy słyszy się o dużo złych wiadomości na temat podziału społeczeństwa, na temat kłótni, konfliktów i czasami jest się w takim nastroju, że ma się wrażenie, że świat idzie w złym kierunku, to wszystko jest bez sensu. Dlaczego ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać? I nagle się pojawia takie ogłoszenie, czy chciałbyś zrobić coś, żeby świat i ludzi do siebie zbliżyć. Może brzmi to trochę naiwnie, ale na pewno mnie to zainteresowało i zdecydowałam się, że w sumie czemu nie, zaaplikuję, zobaczymy co się stanie. Na 5-minutowym wideo promującym kampanię można zobaczyć, jak różne są osoby, które zdecydowały się wziąć w niej udział. Hi, my name is Wang Yi and I'm from Taiwan. Hi, I'm Navi, I'm from India. Hello, my name is Elin, I'm from Sweden. Marhaba, I'm Basim. From Lebanon. I was born in Rwanda, but I live in Brussels now. My heart is beating so fast right now. Najmłodszy uczestnik miał bodajże 19 lat, najstarszy uczestnik miał 70. Jeżeli chodzi o przekrój, każda osoba była urodzona albo pochodziła z innego kraju. Było dosyć dużo osób, które były w wieku 20 kilku lat. Przekrój był dosyć duży, chociaż rzeczywiście była przewaga osób młodych. Myślę, że taka forma spotkania, gdzie trzeba zdecydować się na tatuaż, rzeczywiście będzie się większym echem odbijała wśród osób trochę młodszych. Jest tyle rzeczy, które nas cały czas dzielą, ale musimy to zatrzymać. Tak łatwo jest niszczyć, a tak trudno budować. Na pewno bardzo dużym elementem i pewnego rodzaju zaskoczeniem dla mnie było to, że wszyscy byliśmy w bardzo podobnych, powiedzmy to, kostiumach. Natomiast to, co zdałam sobie sprawę dopiero stojąc w tym kręgu, było też kwestią tego, że było to bardzo symboliczne, to, że myśmy weszli do wielkiego pomieszczenia, gdzieś tam z boku zostawili całe swoje walizki, ubrania, bagaże i stanęli w kręgu naprzeciwko siebie, dokładnie bez żadnego dodatkowego nakrycia, bez żadnej maski, bez niczego, co pozwala człowiekowi się schować i staliśmy przed sobą bardzo otwarci, w bardzo naturalny sposób. Było to uczucie, że jestem tam wśród dobrych ludzi, jestem bezpieczna i żadna krzywda mi się nie stanie. Let's go! Wszystkie tatuaże są tak przygotowane, że na ramieniu zaczynają się na wysokości 127 cm, więc nieważne w jakiej konfiguracji staniemy obok siebie, nasze kreski się łączą. Myślę, że to ma bardzo fajny wydźwięk i nawet jak teraz widzieliśmy się niedawno z częścią tych osób, zawsze staniemy obok siebie ramię w ramię, zawsze sprawdzić, czy linie się na pewno dotykają i rzeczywiście się dotykają. Mimo tego, że każdy tatuaż jest indywidualnie zaprojektowany i dopasowany do osoby i do osobowości, chyba największe wrażenie na mnie zrobiło nawet nie to, jak ten tatuaż wygląda w całości połączony, ale takie drobne szczegóły, które można dostrzec, kiedy ogląda się te tatuaże jeden po drugim. Kiedy staliśmy w kręgu, obok mnie stała Rachel. Rachel reprezentowała Barbados. Miała piękny tatuaż, profil twarzy, która wyciąga rękę w takim geście pocałunku czy dmuchania. I ta twarz była skierowana prosto na mój tatuaż i na moje mlecze i na te nasiona roznoszące się, więc chyba oglądanie tego tatuażu tak nie indywidualnie, ale właśnie w połączeniu pokazuje, jak wiele ukrytych wiadomości i dodatkowej symboliki można sobie znaleźć, kiedy właśnie da się sobie ten czas, żeby tatuaż spokojnie pooglądać. A film promujący akcję można zobaczyć pod hasłem The World Peace. 22 minuty po 11. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. To oczywiście Fleetwood Mac, bo Mick Fleetwood ma dzisiaj urodziny, to przy okazji wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym raz jeszcze. Za 3 tygodnie i 3 dni. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. The scene, put his ear to the wall, and like a distant scream, he heard one guitar. Bought a beat up 6-string in a secondhand store. Didn't know how to play it. heavy downpour. Thought he passed his own shadow by the backstage door, like a trip through the past. Lipca w Dolinie Szarloty. Foreigner, jest 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Ktoś ciekawie powiedział, żyjemy w skażonym świecie, dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka, bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa. No i znalazłam to coś w Dziwiszowie. Siedlisko sztuki i kobietę, dla której kiedyś piątka z minusem była tragedią, a 20 deka więcej w ciele nie do zaakceptowania. Dziś Renata Górna czuje się i wygląda jak bogini, taka osadzona na swojej karkonoskiej ziemi artystka-ekonomistka. Wychodzę z założenia, że życie jest sztuką. Sztuką czego? Sztuką doświadczenia, sztuką przeżywania, która otwiera nas każdego dnia na to, co piękne. Począwszy od pierwszego promyka słońca, przez poranne śniadanie, przez cudowny zachód, przez przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. No i to jest też sztuka wyborów. Jakich wyborów pani dokonała, że pani się znalazła tutaj, pracując, żyjąc w Łodzi? To nie była łatwa droga. Jak u każdego. Wymagała determinacji, wysiłku, a w pewnym momencie porządnego kopniaka. Dostała pani dużo kopniaków od życia? Dostałam, ale wszystkie były dla mnie lekcją. Od kogo takie najbardziej bolesne? Zaczęło się w rodzinie. To nie były najłatwiejsze relacje z ojcem, który był alkoholikiem. I wiadomo, że ciągnie się za sobą taki bagaż. Znaczy jakiś deficyt potem, szczególnie dziewczynki mają, ale chłopcy też. Tak, oczywiście. Z tego nie wychodzi się tak łatwo. Nie czuła się pani księżniczką, którą tatuś nosi na rękach? Nie czułam się księżniczką. Księżniczką czuję się teraz tu. Ja to widzę. Jesteśmy tu po to, żeby doświadczać i to trudnych rzeczy. I przerabiając te trudne rzeczy, wychodząc na tak zwaną prostą, wznosimy się. To jest nasz rozwój duchowy, emocjonalny pod każdym względem. Więc tam to był pierwszy etap. A potem? A potem już życie. Co prawda z każdym kopniakiem było łatwiej podnieść się, wyciągnąć z tego wnioski, zobaczyć, co jest dla nas dobre, a co nie. Nauczyć się odmawiać, nauczyć się mówić nie, nauczyć się żyć w zgodzie ze sobą. A czy była pani perfekcjonistką? Byłam. Przede wszystkim dla siebie. Wymagająca, bo nad miarę. I oduczałam się tego sukcesu. No dobrze, ale kiedy pani powiedziała, że to jest chore? Sobie? Kiedy zauważyłam, że chodzę i obsesyjnie układam ręczniki. Ja swoją postawą też zabierałam radość innym, gnębiąc ich, że coś nie jest ułożone tak czy inaczej. To są takie wnętrza jak z werandy. Dbam o detale, bo uważam, że życie składa się z detali. Natomiast to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze to jest, jak żyjemy, jaką energią się otaczamy, jakimi jakimi ludźmi się otaczamy. Czy jest pani już dla siebie łagodna? Tak, zdecydowanie. A w czym to się objawia? W tym, że nie jest już to dla mnie tak istotne, czy przywitam gości pomalowana, czy niepomalowana. Wow, ja słucham dalej. I czuję się równie atrakcyjna, bo lubię siebie. To jest bezcenne. Jestem naprawdę szczęśliwą kobietą. Ale po drodze była vipassana, czyli system oddechowy i takie zrzucenie ciężarów. Oczywiście. Były samodzielne wybory, co chcę w życiu robić. No i teraz ta cisza na tych wzgórkach, pagórkach, wśród drzew, krajobraz i ziemia i w ogóle przestrzeń znakomita. Czuję się bardzo dobrze w tym miejscu, ale też nie przywiązuję się do tego, że to będzie zawsze i zawsze będę na fali, bo może przyjść gorszy moment. Jak przychodzi ten gorszy moment, powtarzam sobie, okej, przecież to też przejdzie. Dziewczyno, to minie, i to uśmiechaj minie. Się. Tak, i to tak. Też minie. W momencie, kiedy podjęłam decyzję absolutnie w zgodzie ze mną, wbrew oczekiwaniom innych, moje życie też zaczęło się układać tak, jakbym sobie mogła tylko wymarzyć. To znaczy, jest ciągiem takich drobnych sukcesów. Pięknych niespodzianek. Pochwał od gości. Moje siedlisko zmienia się też w tym kierunku, o którym zawsze marzyłam. W galerii Wozownia. Zbiór prac artystów, którzy przebywali tutaj, którzy pozostawiali. Są też prace zakupione i to siedlisko tworzy się. Kocham sztukę. Jest wyrażeniem naszego człowieczeństwa. Emocje, które wytwarzamy pomiędzy nami. To, co przekazujemy sobie z osobami, które są nieznane, które przyjeżdżają jako zupełnie obce i wyjeżdżając czujemy po prostu ten cudowny przepływ, tak? Że wtedy płyną najcudowniejsze łzy. Może dlatego, że przed obcym to jakoś tak prościej być z sobą i otworzyć się. Często jest wymiana, przekazywanie sobie prawie, że historii życia, intymnych rzeczy, których może nawet ktoś nie powiedziałby terapeucie. To jest ta sztuka. Proszę mi powiedzieć, co tu leczy? Nie wiem, co tutaj leczy, ale ja jestem też takim przykładem. Nie zażywam żadnych leków. Tylko ziółka. Tylko ziółka. I w tych ziółkach podobno jest pani dobra. Mam cudną łąkę, mogę zbierać. Mamy grupę zielarską i tworzymy, wymieniamy się. Teraz będzie len barwiony też naturalnie tymi ziółkami, które rosną u nas. Pomyślała sobie pani kiedyś, że do tego dojdzie? Nie, nigdy w życiu, nigdy. Była abstrakcja. Jestem przeszczęśliwa i widzę, nawet nie wiem sama, dokąd to jeszcze dalej pójdzie, ale idzie to w bardzo dobrym kierunku. I coraz mniej mam takich pragnień, żeby uciekać, szukać jakichś cudownych krajów, bo wiem, że wszędzie nam będzie dobrze, jak będzie nam dobrze ze sobą. Renata podobno przepysznie gotuje, zioła litrami podaje, mocarna jest w pracy i bardzo aktywna w odkrywaniu piękna życia. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy, pozdrawiamy również. 25 minut do południa. Fill this ship up. zawsze się mówi, a nawet śpiewa w piosenkach Stare Dobre Czasy, Old Days, to zespół Chicago. I jeszcze jedna kartka z kalendarza, taka nietypowa, bo dokładnie 7 lat temu Billboard ogłosił The Sexiest Song of All Time, czyli najbardziej seksowna piosenka wszystkich czasów. A w pierwszej piątce Rod Stewart, Tonight's the Night, Marvin Gaye, Let's Get It On, Donna Summer, Hot Stuff. No ale na miejscu pierwszym ten utwór. Ciekawe, czy to się nie zmieniło. Olivia Newton-John, Physical, rok 1981. Nikt chyba nawet z nią na czele nie przypuszczał, że to będzie przez 14 tygodni numer jeden amerykańskiego Billboardu, wstrzymując między innymi Waiting for a Girl Like You grupy Foreigner. 14 razy na pierwszym, 81 rok, Physical, Olivia Newton-John, takie ładne wspomnienie. No i pora kończyć, jeszcze będzie powieść oczywiście, pora kończyć nasze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. No i na koniec jeszcze Love Unlimited Orchestra, dziś w znanym temacie. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Kolejność wydarzeń. Wprzód, na skrzyżowaniu krakowskiego przedmieścia z Królewską, spada na jezdnię głowa księcia Gagarina. Później pod kościołem świętej Anny wieszają biskupa Kossakowskiego. Jeszcze później pod kamienicą Sophie Lieu jakiś opryszek, nikomu bliżej nieznany, podcina gardło Stanisławowi Augustowi i odcina mu głowę. Jeszcze później pod sąsiednią kamienicą tenże król, ale już z głową i nawet w kapeluszu z piórkiem, zostaje powieszony i do 8 wieczorem wisi na rogu Bednarskiej i krakowskiego przedmieścia. I jeszcze później, albo może znacznie wcześniej, w podziemiach kościoła kapucynów vis-a-vis rosyjskiej ambasady ktoś, jakiś rzeźnik uzbrojony w rożen, przebija leżącego w trumnie generała Igelsztryma. Jeszcze później, albo jeszcze wcześniej, w zamkowej jadalni układają na stole zwłoki kanclerza Sułkowskiego, a tuż obok zwłok młoda dama zapina podwiązkę z błękitną kokardką, a przedtem lub potem, albo nawet wtem, balon Blancharda z poetą Trębeckim oraz jego pudlem wzbija się ponad Foxhallem i odlatuje w kierunku Białołęki. Wszystkie te wydarzenia, jeszcze inne, o których jest mowa w tej książce, da się opatrzyć jakimiś datami, niewątpliwymi albo wątpliwymi, ustalonymi albo domniemanymi, prawdziwymi albo fikcyjnymi. I prawdopodobnie dałoby się je też ułożyć, gdyby ktoś się o to postarał, ale nie ja. Musiałby to być ktoś inny, w tym porządku, w którym pojawiały się w czasie lub mogły się w nim pojawić, to znaczy w takim porządku, który nazywamy chronologicznym. W mojej książce ułożone jest to, lub ułożyło się samo, jakoś inaczej, w jakimś innym porządku, ale gdybym chciał wytłumaczyć, dlaczego właśnie taki, a nie inny panuje w niej porządek, czy nieporządek wydarzeń oraz na czym właściwie ten porządek lub nieporządek polega, to miałbym z tym kłopoty. To, co było przedtem i to, co było potem, różne porozrzucane kawałki historii, jej poodłamywane odłamki, ułożyły się tu obok siebie i zaczęły istnieć inaczej. Nie tak, jak kiedyś istniały, przedtem i potem, lecz w tym samym czasie. Ale nie tylko o to tu chodzi, że to, co było przedtem i potem, znalazło się w tym samym czasie i chronologicznie stało się synchronicznym. Moja książka, jak wszystkie moje książki, jest fragmentaryczna, a to znaczy, że zlepiona jest z czegoś takiego, co się rozpadło, rozłączyło, rozleciało, rozproszyło. Z mniejszych i większych kawałków, które trochę do siebie pasują, a trochę nie pasują. Trochę się ze sobą łączą, a trochę nie łączą. Może chciałyby się połączyć, ale połączyć się nie mogą. W dodatku nie wiadomo, dlaczego tak właśnie jest. Ja przynajmniej tego nie wiem. Można powiedzieć, że tak właśnie jest w życiu. Bo życie ze swojej życiowej istoty jest fragmentaryczne. Składa się z fragmentów, kawałków, które łączą się i nie łączą, pasują do siebie i nie pasują. Ale czy to coś tłumaczy? Dobrze byłoby wiedzieć, dlaczego życie jest fragmentaryczne i rozpada się na kawałki, a w dodatku nie daje się ułożyć z tych kawałków w jako tako spójną całość. Ale jest oczywiste, że wiedzieć tego nie można. Życie nie chce, żebyśmy wiedzieli, dlaczego tak jest, dlaczego ono jest takie, jakie jest, w kawałkach i rozlatujące się na kawałki, a nie jakieś inne. Inne, to znaczy w całości, dane nam do życia jako cała całość. Życie jako składna i uporządkowana całość, w której wszystko jest dokładnie dopasowane i która idealnie pasuje sama do siebie. Czegoś takiego w ogóle nie można sobie wyobrazić. Jeśli ktoś rozumie życie, czasownik rozumieć nie jest tu dobrze użyty, bo życia się nie rozumie. Nawet nie da się go zrozumieć, ponieważ jest to coś kompletnie niezrozumiałego, a więc raczej należałoby mówić o czymś, co jest nierozumnym i niezrozumiałym, jak samo życie, przeżywaniem życia. Jeśli zatem ktoś przeżywa życie jako coś takiego, co nieustannie przez całe życie rozpada się na kawałki, które może chciałyby się połączyć, ale nie pasują do siebie lub pasują ledwo, a w dodatku nie dając się złożyć w sensowną całość, gdzieś się rozlatują i znikają, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo gdzie. Zapewne w tym czymś, co nazywamy nicością, która wobec tego powinna składać się z takich niepasujących do siebie i niepasujących do niczego kawałków, ale jak wiadomo, nie składa się z niczego. Kto zatem, powtarzam, przeżywa swoje życie jako coś, co jest mu dane w przypadkowych, niedopasowanych, rozlatujących się kawałkach, rozpoznaje je tym samym, choć nie musi o tym wiedzieć. Rozpoznanie niekoniecznie musi być świadome, jako rodzaj wielkiego wybuchu. Rozlatujące się kawałki rozleciały się bowiem z jakiegoś powodu, powiedzmy, że tajemniczego, bo nic o nim nie wiemy. A takim tajemniczym powodem mogła być tylko jakaś katastrofa. Mówiąc inaczej, takie właśnie przeżywanie życia zakłada, że jest ono tajemniczą katastrofą albo skutkiem tajemniczej katastrofy. Nastąpiła katastrofa, o której nic nam nie wiadomo i w jej efekcie coś rozleciało się na kawałki. Albo zatem życie jest takim katastroficznym wybuchem, albo życie wydarza się, bo nastąpił katastroficzny wybuch. Coś, o czym nic nie wiemy, wybuchło. Te dwie rzeczy nie są identyczne. Są to raczej dwie ewentualności, ale skutek jest podobny. Ten wielki, tajemniczy wybuch rozrywa nasze życie, dzieli je na niepasujące do siebie czy słabo do siebie pasujące i nie dające się ze sobą połączyć kawałki, które gdzieś się rozlatują, każdy kawałek osobno. Gdzieś, ale nawet ten nieokreślony zaimek jest czymś zbyt wyraźnym i czymś zbyt wyraźnie coś nazywającym, bowiem taki zaimek, tak użyty, wskazuje na jakąś przestrzeń, jakieś miejsce. A nie chodzi tu przecież o coś takiego, co dałoby się ująć jako przestrzeń. Przestrzeń kosmiczna, przestrzeń czasu, przestrzeń metafizyczna, czy jeszcze jakaś inna. Dopuszczalna wydaje się myśl, że niedopasowane do siebie kawałki, które rozlatują się po wybuchu, to nie jest coś takiego, co znika, lecz coś, co krąży. Miejsce tego krążenia nie rysuje mi się wystarczająco jasno. To znaczy, nie potrafię go nazwać. Ale ta myśl ma swój powód w tym, że widzę jakieś kawałki, które krążą. Są to, jak się zdaje, tajemnicze fragmenty świata niekoniecznie należące do mego życia. Raczej przez nie przelatujące lub przelatujące tuż obok niego. Wyciągam z tego jeszcze jeden wniosek. Mówi on, że jeśli moje życie jest czymś w rodzaju wybuchu, to wszystko, co istnieje, musiało zaistnieć i musi istnieć w ten sam sposób. Wszystko musi się nieustannie rozlatywać. Musi zatem być rodzajem wielkiego wybuchu. Wszystko, co istnieje, przez samo swoje istnienie jest od chwili swego zaistnienia rozrywane na kawałki i rozlatując się kawałek po kawałku krąży pokawałkowany obok mnie. Gdzieś się rozlatujemy na kawałki i świat razem z nami gdzieś się rozlatuje, ale nie wiadomo po pierwsze dlaczego, po drugie w jaki sposób. Czy w tym rozlatywaniu się kawałków jest jakiś porządek, jakaś prawidłowość? Po trzecie, jak ująć i nazwać to miejsce, nie miejsce, w którym dałoby się odnaleźć, w którym znalazło się to, co się rozleciało i tam poleciało? W dodatku o żadnym tam nie może być mowy. Do ujęcia są tylko te rozlatujące się kawałki, i właśnie to robię. Potem, gdy się je ujmie, właśnie jako kawałki, można je opisać. Wiem, że te mniejsze i większe kawałki słabo do siebie pasują, albo w ogóle nie pasują, ale nie ma to dla mnie większego znaczenia. Ważne jest to, że krążą wokół.